ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय बागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् संनृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न ने बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लक्यो प्रगट्यो सप्त जहाज चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हूं मेरी राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष राम राम राघव रक्ष कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाई मां कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाई मां राम राम Yeah. साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री पत्मेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कामधेनु गोमाता की, श्री कामबन की, श्री वृंदा देवी की, श्री तीर्थराज विमल कुंड की, श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की, श्री कामेश्वर महादेव की, सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर नितई गौर हरि गो। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से उन्हीं की आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता की पवित्र सन्निधि में भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में पूज्य गुरुजनों की महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य कामबन में विराजते हैं महाराज डीग में परम पूज्य श्री डीग वाले महाराज जी की पावन उपस्थिति में पूज्य ब्राह्मणों की संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साधकों के लिए परमोपयोगी श्री विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य सुलभ हो रहा है। बड़ी कृपा हुई आज पूज्य श्री महाराज जी की जो आपका मंगल में दर्शन हुआ, महाप्रभु जी की ऐसी विलक्षण कृपा है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इस भाव का दर्शन इन पूज्य संतों में हो रहा है, ये श्री ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। आज जिन्हें यहाँ रहकर गोवंश की एवं पूज्य बटुक ब्रह्मचारियों की सबकी सेवा का सौभाग्य पूज्या भगवती गोमाता प्रदान कर रही हैं, ऐसे हमारे अत्यंत प्रिय सज्जन शर्मा जी ने वेद का महत्व, वेद विद्या का महत्व और वेद विद्यालय के प्रकल्प के संबंध में आज कल देंगे जानकारी, आज दिए कल भी कुछ कहेंगे, तो ये सब लाभ हम लोगों को भगवत कृपा से मिल रहा है। तो अब अधिक समय न लेते हुए सीधे, क्योंकि आज थोड़ा विलंब भी हो गया, तो आज सीधे हम विनय पत्रिका जी की चर्चा आरंभ करें। खाए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री विनय पत्रिका जी का दिव्य सत्संग हम लोगों को भगवत कृपा से सुलभ हो रहा है। कल 208वें पद की चर्चा हुई थी, आज 209वें पद की चर्चा भगवत कृपा से कर रहे हैं। कल हमने निवेदन किया था कि शरणागति जो है वो सबसे श्रेष्ठ उपाय है जीव के कल्याण का। भक्ति और प्रपत्ति शरणागति, भक्ति और शरणागति दो चीज। भक्ति का ही उत्कृष्टतम स्वरूप जो है वो प्रपत्ति है, शरणागति। भक्ति के दो भेद हैं, एक साधन भक्ति और एक साध्या रसरूपा प्रेम रक्षणा भक्ति, रागानुगा भक्ति। साधन भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। जिसे प्रह्लाद जी महाराज ने कहा, इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम, ये नवधा भक्ति है, साधन भक्ति। इस साधन भक्ति के अनुष्ठान से रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होता है। रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। इसका क्रम तृतीय स्कंध में महाभागवत श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति को भी इसका उपदेश किया है। भगवान कपिल कह रहे हैं, प्रसंगम अजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। जीवात्मा का कभी पुराना न होने वाला बंधन आसक्ति ही है। यहां संग शब्द का अर्थ आसक्ति है, प्र उपसर्ग लगे प्रसंग। प्रसंग का अर्थ है दृढ़ासक्ति। प्रसंग माने दृढ़ाशक्ति। दृढ़ाशक्ति ही जीवात्मा का ऐसा बंधन है जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता। शरीर जितना जीर्ण शीर्ण होता चला जाता है, आसक्ति का बंधन उतना ही अधिक सुदृढ़ होता चला जाता है। इसी आसक्ति के बंधन में जीव बंधा हुआ है। इसका मतलब है हमारी समस्या का मूल है आसक्ति। हम आसक्ति रहित हो जाएं, तब यह बात आवेगी कि आसक्ति रहित होने की बात जितनी सरल कही गई है उतनी सरल है नहीं, क्योंकि आसक्ति करने का, आसक्त होने का अभ्यास एक जन्म से नहीं है, अनंत जन्मों से आसक्त होने का अभ्यास बना हुआ है। एक जन्म में भी कोई अभ्यास पड़ जाता है, गलत अभ्यास, तो वो अभ्यास छूटना मुश्किल होता है। विवेक और ज्ञान के द्वारा भी छूटना मुश्किल होता है। कितने लोग बाएं हाथ से भोजन करते हैं, अब वो समझदार हो जाते, बड़े हो जाते, जानते भी कि बाएं से नहीं खाना चाहिए, दाएं से खाना चाहिए, लेकिन वो अभ्यास को नहीं छोड़ पाते। किसी किसी बच्चे को अंगूठा चूसने का अभ्यास होता है, खूब माता पिता मना करें, सब मना करें, फिर भी नहीं चूसना बंद करता। एक जन्म के अभ्यास की ये बात है, तो अनंत जन्मों के आसक्ति करने के अभ्यास को किसी के भी कहने से वो कैसे छोड़ दे? नहीं छोड़ सकता। श्री सुखदेव भगवान तो सब होने ही जाएंगे, सनकादिक भगवान तो सब होने ही जाएंगे, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, और आसक्ति छूटेगी नहीं तो बंधन भी छूटेगा नहीं। बंधन ही नहीं छूटेगा तो जीव का कल्याण कैसे होगा? आवागमन का चक्र तो बना ही रहेगा, उसका परम कल्याण कैसे होगा? तब इसका बड़ा सरल साधन बताया जा रहा है, सएव साधुषु कृतः। कोई चिंता मत करो, कोई परवाह मत करो, आसक्ति तुम्हारे भीतर है तो ये बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज है आसक्ति, खराब नहीं है। विषयाशक्ति, देहाशक्ति, संसाराशक्ति ये बंधन कारक है। इस आसक्ति की धारा को तुम मोड़ दो। सएव साधुषु कृतः, यह आसक्ति साधु पुरुषों के चरणों में कर दो तो तुम्हारा मोक्ष का द्वार खुल जाए। हमने पूज्य बक्सर वाले मामा जी के मुखारविंद से सुना है और पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी के मुखारविंद से भी सुना है। पंजाबी भाषा हम जानते नहीं है, लेकिन वो पंजाबी भाषा का शब्द है। पंजाब के एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए बुल्ले शाह, कृषक थे, किसान थे, और उनके गुरुजी भी बड़े ऊंचे सिद्ध पुरुष थे, जीवन मुक्त महापुरुष। वो भी गरीब आदमी थे, किसान थे, बुल्ले शाह तो फिर भी खूब मजबूत थे, गुरुजी कमजोर हालत में थे, खेती वेती में काम करते थे। तो वो धान रोपने का काम कर रहे थे, धान रोपने का काम जानते हैं ना, एक जगह धान बो देते हैं, फिर वहां से उखाड़ के फिर खेत में उसको रोपण करते हैं। बुल्ले शाह जी, बुल्ले शाह जी के गुरु जी। तो बुल्ले शाह को व्याकुलता बढ़ी कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, भगवत दर्शन कैसे हो। तो इतनी अधिक व्याकुलता बढ़ गई कि उन्होंने विचार किया कि गुरु जी ही अब उपाय बता सकते हैं। गुरुजी कहाँ है? बोले गुरुजी तो खेत में काम कर रहे हैं। पहुंच गए, गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना किया कि भगवत प्राप्ति का साधन बताइए, क्योंकि हम बहुत व्याकुल हैं, बहुत विकल हैं, अब आयु का कोई ठिकाना नहीं है, भगवान का साक्षात्कार अब होना ही चाहिए। तो गुरुजी तो गुरुजी थे, उन्होंने अपने फक्कड़ी लहजे में कहा, बुल्ल्या, अरे बुल्ल्या, बुल्ला का नाम था तो प्यार से, अरे बुल्ल्या, रबदा की पौना, इत्थे पुटके उत्थे लौना। पुजारी जी ठीक बोला, ये पंजाबी जानते इसलिए इनसे पूछे। आज समझे? अरे बुल्ले साह, रब माने ईश्वर, दा माने को, ईश्वर को प्राप्त करने में क्या कठिनाई है? इत्थे पुटके उत्थे लोना, यहाँ से उखाड़ा वहाँ रोक दिया, बस यही प्राप्ति है। जो आसक्ति तुम्हारी संसार में शरीर में है, वही आसक्ति उठाकर भगवान में, भगवान के भक्तों के चरणों में रख दो, हो गई प्राप्ति, क्या कठिनाई है इसमें। रवदा की पुण्या उत्थे पुटके उत्थे लोना, यही बात। सएव साधु सुकृता, वही आसक्ति संतों के चरणों में कर दोगे तो तुम्हारा मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। अब यहाँ एक प्रश्न है कि भगवान ने अपने में आसक्त होने की बात क्यों नहीं कही, स्वयं में आसक्ति की बात कहनी चाहिए थी, संतों में आसक्ति की बात भगवान ने क्यों कही? क्योंकि इसी प्रकरण में इसके पूर्व भगवान कह चुके हैं, चेता खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मने मतम चात्मनो मतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। भगवान स्वयं कह चुके इसी अध्याय में, इसी प्रकरण में, यह चित्त जब मायिक गुणों में आसक्त अनुरक्त होता है त्रिगुण में, तो बंधन हो जाता है। और रतंबा पुंसी, पुंसी माने परमात्मनी, जब यह चित्त मुझ परमात्मा में आसक्त होता है तो मुक्त है, संसार चक्र से छूट जाता है। तो स्वयं भगवान ने पहले तो अपने में आसक्ति की बात कही, फिर उसी अध्याय में उन्हीं भगवान ने एक ही श्रोता के सामने अपने को किनारे कर लिया, संतों में आसक्ति की बात कह दी। इसको व्याघात कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, व्याघात दोष। आप अपनी बात बदलेंगे तभी, आप अपनी बात तभी बदलेंगे जब आपकी बात कुछ गलत होगी, नहीं तो आप क्यों परिवर्तन करेंगे, जो है ज्यों की त्यों ठीक है। उसमें कोई ना कोई दोष होगा तब आप उसको बदलेंगे, दोष नहीं होगा तो आपको बदलने की जरूरत क्या पड़े। भगवान को अपने वक्तव्य में दोष दिखाई पड़ा, मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, किंतु कुंती माता के वचन के अनुसार मैंने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय होता हुआ भी मैं माया के पर्दे में छिपा हूँ, पर मेरे प्राण प्यारे भक्त संत महापुरुष वो माया के पर्दे में नहीं छिपे हैं, वे तो जगत के मंच पर प्रत्यक्ष प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। उनका उनकी रहनी, उनका स्वभाव, उनकी महिमा, उनका शील, उनका चरित्र, उनके गुण, उनके अत्यंत निकट रह करके हम अनुभव कर सकते हैं, किसी पर्दे में नहीं छिपा रखा उन्होंने। भगवान के यहां पर्दा होता है, संतों के यहां पर्दा नहीं आता है। ठाकुर जी के यहां फिर भी मंदिर में पर्दा रहता है कि नहीं, संत तो माया का पर्दा है भगवान के और हमारे बीच में, लेकिन संतों ने माया का पर्दा नहीं रखा, उनका दिव्य स्वभाव, उनके दिव्य गुण, उनकी दिव्य भजन की निष्ठा वो प्रत्यक्ष उनके निकट रहकर अनुभव में आ जाती है, इससे जीव को लाभ होता है। संत की अनुभूति आप कर सकते हैं पर भगवान की अनुभूति तो नहीं कर सकते। तो जिसकी अनुभूति हो रही है उससे प्रेम स्वाभाविक हो सकता है, जिसकी अनुभूति अभी हुई ही नहीं तो प्रेम कैसे हो जाए। और संतों में प्रेम होना माने भगवान में प्रेम होना। आपकी प्रीति संत में है तो आपकी प्रीति भगवान में अपने आप हो जाएगी। कैसे होगी? कपिल भगवान कह रहे हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा सज्जोषणा दास्वप वर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति। साधु पुरुषों के चरणों में, सत्पुरुषों के चरणों में जब कोई जीव आसक्ति करता है, दृढ़ाशक्ति करता है, तो बार बार उनका संग करना चाहता है, सब छोड़ के उनके पास जाना चाहता है, तो वो क्या करेंगे? जब हम उनके पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे? उनके पास संसार की चर्चा का सर्वथा अभाव है। वे जब प्रसन्न होंगे अपने निकट आए हुए साधक पर, तो भगवान के मंगलमय प्रभाव को, भगवान के मंगलमय स्वभाव को प्रकट करने वाले भगवान के रसमय लीलामय चरित्रों को सुनावेगा, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनावेगा। तो भक्तों का चरित्र सुनकर भी भगवान के गुणों का बोध होगा, और भगवान का चरित्र सुनकर के तो भगवान के गुणों का बोध हो गई। तो सहज भगवान में प्रेम हो जाएगा। संतों से जुड़ जाइए तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। कल हमारे यहाँ जन्माष्टमी है, तो कल आ जाना। ठीक है बाबा, क्या होगा कल? अरे कल रात को भादव कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार है, बहुत बढ़िया योग है। आज भजन कीर्तन होगा, उत्सव होगा, आप दिन में फलाहार होगा, रात्रि को 12 बजे भगवान का अभिषेक होगा, आरती होगी। अब उसको बेचारे को कथा कीर्तन में प्रेम नहीं है, उसको तो पंचामृत पंजीरी में प्रेम है। पंचामृत मिलेगा, पंजीरी मिलेगी, बढ़िया बढ़िया मिठाई मिलेगी, संदेश मिलेगा, छेना का रसगुल्ला मिलेगा, ये सब खाने को। वो तो हमारे जैसा जवान का लालची है, तो अब वो भाव से नहीं, खाने के लोभ में वहां जाएगा। और जब वहां जाएगा खाने के लोभ में, तो वहां संत लोग कीर्तन कर रहे हैं, भजन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, तो आंख तो बंद नहीं करेगा, कान तो बंद नहीं करेगा, नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन, गौ माता का दर्शन, संतों का दर्शन होगा, महामंत्र का कीर्तन हो रहा है, सुंदर सुंदर पदों का गान हो रहा है, वो सब कान में पड़ेंगे, तो उसको अपने आप संस्कार बनेंगे। फिर धीरे धीरे कहेगा, अरे भाई बहुत आनंद आया उत्सव में, तो हमने तो आज तक कभी उत्सव देखा ही नहीं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे एक बड़े प्रेमी महात्मा हैं, बड़े तपस्वी, बड़े वैराग्यवान संत हैं, भजन में और स्वाध्याय में ही उनका सारा समय, वो कभी किसी उत्सव में ही नहीं गए। तो एक जगह सरस कुंज है जयपुर में, सुख संप्रदाय का स्थान, वहां उत्सव था, तो एक बार हम उनको ले गए, हमने कि चलिए आप हमारे साथ चलिए, कुछ दिन घूम लीजिए। वो गए, पहली बार उन्होंने उत्सव देखा, बोले इसको कहते हैं उत्सव? ऐसा होता है उत्सव? अरे हमने तो अब तक देखे नहीं उत्सव क्या होता, जंगल में रहते हमको तो पता ही नहीं उत्सव कैसा होता। बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान, अब फिर ऐसी रुचि उनको उत्सव में जगी कि जनकपुर में सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव में, उत्सव में वो चले गए साथ में। वो बोले हम चलेंगे जनकपुर से, जरूर चलेंगे। किशोरी जी के यहाँ जरूर चलेंगे। वहाँ मिथिला के रसिक संतों ने, माताओं ने किशोरी जी के जन्म की बधाई चल रही थी, उनको धोती उड़ा दी। अब वेदांत के प्रकांड विद्वान, तमाम ग्रंथ लिखने वाले महात्मा, वो धोती क्या उनके शरीर पर आई, वो तो सखी होके नाचने लगे, भगवान किशोरी जी के सामने नाचने लगे। अब वो नाचना कोई कलाकार वाला नाचना, अत्यंत भाव विहोल होकर के नृत्य कर रहे थे। आप सोचिए, लोग तो कई बार दिखाने के लिए भी नाचने लग जाते, लेकिन उसने कहीं कोई प्रदर्शन की या दंभ की कहीं गंध भी नहीं की, स्वाभाविक अनुराग झलक रहा था। तो हमारा प्रेम भगवान में कब जुड़ जाएगा, कब हो जाएगा पता नहीं, बस संतों से जुड़ जाएगी, क्योंकि उनकी संपूर्ण प्रीति श्री कृष्ण चरण कमल में है। और उनमें हमारी प्रीति हो जाएगी तो हमारा श्रृंखला संबंध से हमारी प्रीति ठाकुर जी के चरणों में जुड़ जाएगी। इसलिए ये लक्षण बना लीजिए कि संतों में प्रेम नहीं है तो ठाकुर जी में प्रेम नहीं है, नहीं है, नहीं है। संतों में प्रेम है तो ठाकुर जी में प्रेम है, नहीं तो आपको भगवान में प्रेम नहीं है। गऊ में प्रेम है तो गोपाल जी में प्रेम है, गोविंद में प्रेम है। गाय में प्रेम नहीं तो गोविंद में काहे का प्रेम। संत श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए सादर शीश नवाए, दाल भात की भक्ति है बातन की नाही, मन माने तो कीजिए बूझिए रे मान, हाथ जोड़ी खड़े हूजिए जब साधु आवे, हाथ जोड़ी खड़े हूजिए जब साधु आवे, शीस काट दीजे बेखट का जब हरि जस गावे, शीस काट दीजे बेखट का जब हरि जस गावे, भोजन आदर भावते ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए, तीन लोक में सार है टुकड़ा अरुपानी, कह मलूक से तरी गए जिन यह मति आनी, संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगाए। कथा कीर्तन में प्रेम होगा तो संतों में प्रेम होगा, कथा कीर्तन में प्रेम नहीं तो संतों में भी प्रेम नहीं होगा। कथा कीर्तन प्रीति धीर भक्तन की भावे, कथा कीर्तन प्रीति धीर भक्तन की भावे, महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे। संतों का संग करते करते भगवत प्रेम अपने आप जागृत हो जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक प्रेम हो जाता, भगवान अच्छे लगने लग जाते हैं। तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्करण रसायना कथा तज्जोषणात्, प्रीति पूर्वक कथाओं का श्रवण करने से आसु अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा, भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। श्रद्धा के बाद रति, रति के बाद भक्ति। अब यहाँ जो रति के बाद भक्ति कही है भगवान, बहुत ध्यान से सुने, यहाँ जो श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, यहाँ रति के बाद जो भक्ति कही गई है ये साधन भक्ति नहीं, ये साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति ही कही गई। इसी को कहते हैं अनुराग। यहाँ भोग छोड़ने नहीं पड़ते हैं, दोष दुर्गुण छोड़ने नहीं पड़ते हैं, विकार छोड़ने नहीं पड़ते हैं। रमा विलास राम अनुरागी सजस बमन एव नर बण भागी। रमा विलास राम अनुरागी सजस बमन नर बण भागी। बमन के समान संसार का त्याग हो जाता है, शरीर संसार में पूर्ण अनासक्ति और भगवान में परिपूर्ण आसक्ति, ये दो काम एक साथ संतों के संग से हो जाते हैं। शरीर संसार में अनासक्ति और श्री कृष्ण चरण कमल में दृढ़ा शक्ति, ये एक साथ हो जाते हैं। युगपत वही भक्ति, रागानुगा भक्ति, प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति, जब अपने सर्वोच्च भाव में प्रतिष्ठित होती है तो वही शरणागति बन जाती है। आप कहेंगे शरणागति का स्वरूप क्या है? भक्ति और प्रपत्ति में, शरणागति और भक्ति में अंतर कितना, क्या अंतर है? भक्ति साधन है, बहुत ध्यान से सुने, भक्ति साधन है और भगवान साध्य है। तो भक्ति रूप साधन का आश्रय लेकर भगवान के चरणों तक पहुंचना, ये हुई भक्ति। जिसका आश्रय लेकर हम भगवान तक पहुंचे वो हुई भक्ति। और भगवान जिस भाव का आश्रय लेकर हमारे पास चल के आवे वो है प्रपत्ति, शरणागति। भक्ति में साधक को चलकर भगवान तक जाना पड़ेगा और प्रपत्ति में भगवान चलकर साधक के पास आवे, इतना अंतर है। हमको मन में आवे कि हम राष्ट्रपति महामहिम जी से मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा, तमाम बाधाएं भी आएंगी हमारे सामने। और मान लो उनके ही मन में आ जाए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मन में, कि हम तो जड़खोर गोधाम में जाएंगे, महाराज से मिलने आएंगे, उनके मन में पक्का संकल्प हो जाए तो उनके लिए कोई कठिनाई, उनके लिए कठिनाई है, वो तो फुर्र से दिल्ली से उड़ेंगे, तुरंत यहाँ आ जाएंगे, उसके पहले ही कलेक्टर कमिश्नर सब चक्कर काटने लग जाएंगे, वहां से संदेश आ जाएगा आएंगे। अरे एक मामूली मनुष्य की इतनी कीमत है। तो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल सर्व समर्थ भगवान अपने भक्त के निकट आएंगे तो उनको कौन सी बाधा रोक सकती है, वो तो तत्काल आ जाएंगे। हमारे जाने में बाधा पर उनके आने में बाधा नहीं। सहज मिल सकते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा जानकी जी से कि माताजी आपका विरह देखकर, आपकी पीड़ा देखकर हमें बहुत पीड़ा, बहुत दुख है। प्रश्नमारोह में देवी, वाल्मीकि रामायण, हे देवी मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मन के समान वेग वाला, वायु के समान वेग वाला मैं हूँ, आपको तत्काल राम जी के चरणों तक पहुँचा दूंगा, आप बैठ जाओ। चलो श्री जानकी जी ने कहा हनुमान जी ये उपाय आपका ठीक नहीं है। क्यों? बोले आप मुझे पीठ पर बिठा के ले जाएंगे और कहीं राक्षसों को तो पता चल ही जाएगा, सब राक्षसियां यही हैं, सूचना दे देंगी, और राक्षस युद्ध करने चले आए तो आप तो मिलाना चाहेंगे, मिलाने के पहले उनकी बाण वर्षा से, अस्त्र वर्षा से मेरे तो प्राणांत हो जाएगा, मैं ही नष्ट हो जाऊंगी, तुम्हारा उद्यम व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी ने तर्क को काट दिया, बोले नहीं ये बात गलत है। क्यों? कहते लंका की तो चले क्या, त्रिभुवन में असुर, त्रिभुवन के असुर इकट्ठे हो जाएं तो मेरे लिए ऐसे चुटकी में मसल दूंगा उनको, इसलिए राक्षस कुछ करेंगे, बिगाड़ेंगे, हमसे लड़ेंगे, ये चिंता छोड़ दो, राक्षसों को तो एकदम चटनी बना के जाएंगे यहां से, हम कोई राक्षस कुछ नहीं कर पाएगा। तब जानकी जी ने दूसरा तर्क दिया, बोले हम इतने ऊपर आकाश से और समुद्र की तरफ हम देखेंगी तो डर जाएंगी, और डर के मारे कहीं में खिसक के नीचे आ गई तो समुद्र में, तो यादसा मन्नम उत्तमम, मैं जलचरों का भोज्य बन जाऊंगी, जलचर हमको खा जाएंगे तो तुम्हारा उद्यम व्यर्थ हो जाएगा, मुझे दर्शन नहीं होगा, राम जी का काम बिगड़ जाएगा। हनुमान जी बोले ये भी तर्क आपका ठीक नहीं है। क्यों? बोले मैं इस प्रकार से आपको पकड़ के संभाल के रखूंगा कि आप हिल नहीं पाएंगे, आप गिरेंगी नहीं नीचे, संभाल के लिए चलूंगा, ऐसे नहीं। तब जानकी जी ने तीसरी बात कही, बोले श्री राम जी के अतिरिक्त में अन्य किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहती। हनुमान जी हंसने लगे, बोले यद्यपि बिल्कुल ठीक है कि पुत्र पुरुष ही होता है, पर पुत्र होता है, माता और पुत्र के बीच में यह व्यवहार थोड़ी होता है, आप मेरी जननी है, माँ है, मैं आपका बेटा हूँ, बेटा तो मैया को, वृद्ध मैया को गोद में उठा के ले जाता है, तो उसके लिए क्या है, तो इसलिए यहां पुरुष भाव है नहीं, मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरी माता हैं। हनुमान जी ने सब बात काट दी। तब श्री जानकी जी ने कहा कि मैं इसलिए बहाना बना रही थी कि बहुत गूढ़ रहस्य है, उसको मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन तुम इतने उत्तम अधिकारी हो कि तुम्हारे समक्ष हमें उस रहस्य का उपदेश करना ही पड़ेगा। बेटा यदि मैं तुमको माध्यम बनाकर श्री राम जी के चरणों में पहुंच गई तो यही सिद्धांत संसार में स्थापित हो जाएगा, साधक जगत में स्थापित हो जाएगा कि सबल साधन का आश्रय लेकर जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है, पर शरणागति में साधन तो है पर आश्रय केवल कृपा का है, केवल कृपा का आश्रय है शरणागति में। तो भगवान साधन साध्य हैं ये सिद्धांत बन जाएगा, कृपा साध्य हैं ये सिद्धांत बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं आपका सहयोग लेकर उन तक पहुंचूं ये ठीक नहीं है। माम नये यदि का कुत्ता तत्स्य सदृशं भवे। राम जी स्वयं आकर मुझे प्राप्त करें, ये उनके स्वरूपानुरूप हो गए, उसमें उनकी महिमा बढ़ेगी। मैं पहुंचूंगी साधन का आश्रय लेकर तो उनकी महिमा क्या बढ़ेगी, वे सब बाधाओं को पार करके मेरे निकट तक आवे तो उनकी जय जयकार होगी। इसी को कहते हैं शरणागति। शरणागति जिसमें पूरा आश्रय भगवान का, संपूर्ण आश्रय। इसलिए शरणागति जहां इतना श्रेष्ठ साधन है, वहीं शरणागति का एक बड़ा अकाट्य सिद्धांत है। उस सिद्धांत यह है कि शरणागति अन्याश्रय को सहन नहीं करती है। शरणागति अन्याश्रय को सहन नहीं करती है। मन से भी अन्याश्रय न हो, बुद्धि से भी अन्याश्रय न हो, वाणी से भी अन्याश्रय न हो। मन वाणी क्रिया से परिपूर्ण आश्रय भगवान का हो। आप लोग कहेंगे संतों का, गुरुजनों का, क्योंकि उनका आश्रय भी तो अन्याश्रय है। नहीं नहीं, संत सद्गुरु का आश्रय अन्याश्रय नहीं है, क्योंकि अन्याश्रय उसे कहते हैं जो भगवदाश्रय को शिथिल करता है। ध्यान में आई बात, अन्याश्रय की परिभाषा है जो भगवदाश्रय को शिथिल करे वो अन्याश्रय, और जो भगवदाश्रय को पुष्ट करे वो अन्याश्रय नहीं है, वो तो महदाश्रय है, वो तो महदाश्रय है। संत सद्गुरु का चरणाश्रय, संत सद्गुरु का चरणाश्रय श्री कृष्णाश्रय को पुष्ट करता है, भगवदाश्रय को पुष्ट करता है। इसलिए संत सद्गुरु का आश्रय अन्याश्रय नहीं है, गाय का आश्रय अन्याश्रय नहीं है। अच्छा एक बात महाराज जी, संत सद्गुरु का आश्रय अन्याश्रय नहीं है क्योंकि भगवदाश्रय को पुष्ट करने वाला है, और भगवदीय मानकर भगवान का भक्त मानकर गाय का आश्रय अन्याश्रय नहीं, तो गोविंद का आश्रय है, गोविंद के आश्रय को पुष्ट करेगी गाय। हम जो बात कहना चाहते वो ये है कि यदि किसी देवी देवता को भी हमने भगवान का ही अंग माना, भगवान का परिकर माना, भगवान का भक्त माना, तो उनका उनका आश्रय भी अन्याश्रय नहीं है क्योंकि वो भक्ताश्रय है। भक्ताश्रय होने से वो भी भगवदाश्रय को पुष्ट करने वाला है। जैसे ब्रज कुमारिकाओं ने भगवती कात्यायनी का पूजन श्री कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए किया, आचार्यों ने इस पर बहुत ध्यान से सुने, आचार्यों ने इस पर बहुत भाव दिए। उन्होंने कहा ब्रज कुमारिकाओं का अन्याश्रय नहीं है। वल्लभाचार्य जी ने तो बड़ी प्यारी बात कही, वो कहते हैं कि उन्होंने कात्यायनी का ही पूजन क्यों किया, उन्होंने कहा इसलिए किया कि ये कात्यायनी है कौन, ये श्री कृष्ण की बहन है, क्योंकि यशोदा गर्भ संभूता कहता है ततस्तौ नाशेष्यामी विंध्याचल निवासिनी। हाँ नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशेष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही भगवती महायोग माया ही कात्यायनी है। तो ये श्री कृष्ण की बहन है, नंद बाबा की बेटी है, यशोदा की लाडली कन्या है, और हमें श्री कृष्ण पति रूप से चाहिए। तो हम कुल उत्तम कुल में उत्पन्न कन्या है, अब बिना लज्जा के बाबा से तो कह ही नहीं सकती। बाबा से, नंद बाबा से कैसे प्रस्ताव करें कि हमारा ब्याह श्री कृष्ण के साथ हो जाए, तो संभव नहीं है। दाऊ जी भी जेठ लगेंगे, उनसे भी कहेंगी कैसे, किससे कहें, मैया से कहें तो मैया से कहने में भी लाज आवेगी, पर बहन से कहने में शर्म नहीं लगेगी, क्योंकि वो हमारी ननद लगेंगी ना संबंध से, हमारा भाव पति का है तो मेरी ननद लगेंगी, तो ननद से तो अपने मन की बात कही जा सकती है। इसलिए ये भगवती कृष्ण की भगनी है, ये अनुकूल हो जाएंगी तो हमारा मनोरथ अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। इसलिए वे कृष्ण को पति रूप से पाने की अभिलाषा से भगवती का अर्चन कर रही है, इसलिए वो अन्याश्रय नहीं है, क्योंकि भगवती की उपासना भी कृष्णाश्रय को पुष्ट करने वाली है। ध्यान में आ गई बात, अब इस भाव से आप जो कुछ कर रहे हैं सबसे भगवत आश्रय पुष्ट होगा, क्योंकि भगवान हैं या भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं, दो ही दृष्टियां हैं, या तो सब कुछ भगवान मान लो या एक भगवान के अतिरिक्त सबको भक्त मान लो, बस यही, और कोई साधन नहीं। नान्य पंथा विद्यते नाय, ब्रह्मास्त्र एक होता है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र दूसरे अस्त्र का बंधन स्वीकार नहीं करता, ये शरणागति भी ब्रह्मास्त्र के जैसी ही है, ये शरणागति दूसरा आश्रय स्वीकार नहीं करती। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध दिया, अब वो ब्रह्मास्त्र तो मंत्रात्मक था, पतली सी रस्सी जैसी दिखाई पड़ रही थी, और राक्षसों ने क्या सोचा, राक्षसों ने सोचा कि बड़ा ताकतवर बंदर है, पतली सी रस्सी तो कब तोड़ के भाग जाएगा, फिर तो हमारी सबकी खबर ले लेगा। उन्होंने क्या किया, एक मोटा रस्ता लाए वो बलकल का क्षण का, और रस्ते से हनुमान जी को बांधा, जैसे ही रस्ता हनुमान जी से बांधा वो ब्रह्मास्त्र अंतर्धान हो गया। इतना फटकारा है मेघनाद ने वाल्मीकि रामायण में, राक्षसों बड़े महामूर्खो, तुमने हमारा किया कराया सब गुड़ गोबर कर दिया, सब खराब कर दिया, सब गड़बड़ कर दी, बताओ। अरे ये इतना मोटा रास्ता तोड़ना इनके लिए बड़ी बात नहीं है, पर वो बंधन ये तोड़ नहीं सकता था, बस तुमने मूर्खता कर दी। हनुमान जी तो जान बूझ करके ही वो बंधन में पड़े रहे, ये शरणागति। शरणागति का भाव क्या है, श्रीमद् महाप्रभु जी कह रहे हैं, आश्रिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत्प्राण नाथ सुसेवना परा। ये है प्रपत्ति का, शरणागति का, अनन्याश्रय का भाव। पादरताम, चरण कमलों में अनुराग रखने वाली मुझे आश्लिष्य, मेरा आलिंगन करने, मुझे चरण कमल में अनुराग रखने वाली का श्री कृष्ण आलिंगन कर लें, अथवा अपने पैरों से हमको कुचल दें, रोंद डालें, अथवा दर्शन न देकर हमें मर्मांतक पीड़ा प्रदान करें, अथवा वे बहुबल्लवी बल्लभ हैं उनकी जिसमें प्रसन्नता हो वो करें, बस मेरी बात तो ये है कि मत प्राण नाथस्तु सैव नापरः, मेरे प्राण जीवन एकमात्र श्री कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको कहते हैं शरणागति। और ऐसी शरणागति का भाव आ जाए तो भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये शरणागति का पूर्ण भाव प्रतिष्ठित हो जाए तो संत मलुकदास जी की एक साखी है, माला जपो न कर जपो जिहुआ कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। माया माला जपो न, माला नहीं जपता, करमाला जपते हैं, बोले करमाला भी नहीं जपते हैं, ऐसे भी नहीं जपते हैं। तो जीव से राम राम बोलते हैं, बोले जीवा से भी नहीं बोलते हैं। क्यों? अरे बताओ कैसे महात्मा हो, न माला फेरते हो, न करमाला जपते हो, न जीवा से राम राम लेते हो। कहते बहुत हो गया। क्यों? मेरा सुमिरन हरि करें। अब भगवान की गर्ज हो तो माला लेके बैठ जाए, मलूक मलूक जप लें, क्योंकि मैं पाया विश्राम, मुझे विश्राम मिल गया। समझे अर्थ? नहीं, वो भजन माला कीर्तन का निषेध नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं जब तक बालक को माँ की गोद नहीं मिली तब तक बहुत रोता है, माँ माँ कह के रोता है, मिठाई देती माँ फेंक देता है, खिलौना देता है देती है माँ फेंक देता है। जब देखती माँ किसी प्रकार से इसका रोना बंद नहीं है तो लाख काम छोड़ के बालक को गोद में ले लेती है, दूध पिलाती है, और फिर बालक रोना बंद कर देता है। पहले तो वो भजन कर रहा था, माँ माँ कह के रो रहा था, अब बालक गोद में आ गया तो मैया का भजन शुरू, बेटा बेटा मुन्ना बेटा राजा बेटा अच्छा बेटा कह के बालक को थपकी देने लग जाती है। तो जब तक भगवान की गोद नहीं मिली तब तक प्रेम पूर्वक विरह में भगवान को पुकारना है, और शरणागति भगवान की गोद है। अब हम ठाकुर के हो गए हैं, अब तो रोम रोम उनका हो गया, अब क्या है? ये जो पद है 209वां पद, ये 209वां पद शरणागति का ही पद है, अनन्याश्रय, बहुत प्यारा पद है। क्या कहें इसकी भूमिका, अभी भी कहने में हमको संतोष बिल्कुल भी नहीं है, इतना अद्भुत ये पद है, बहुत प्यारा पद है। नाहीने ना नाहीने नाथ अब लंब मोहि आन की, नाहीने नाथ अब लंब मोहि आन की, नाहीने नाथ अब लंब मोहि आन की, नाहीने नाथ अब लंब मोहि आन की, करम बचन पन करम मन बचन पन सत्य करुणा निधे, करम मन बचन पन सत्य करुणा निधे, गति राम भव दिय पद त्राण की, एक गति राम भव दिय पद त्राण की, नाहीने नाथ अब लंब मोहि आन की, नाहीने हो। नाहिने नाथ अब लंब मोही आन के नाहिने सायतन जानी मन को मद मोह मम सायतन जानी मन बात नहीं जाती कही ज्ञान विज्ञान की बात नहीं जाती कही ज्ञान विज्ञान काम संकल्प उर निरखी बहु बास नाही काम संकल्प उर निरखी बहु बास नाही आस नहीं एक हो आग निर्वाण की आस नहीं नाहिने नाथ अब लंब मोही आन के नाहिने नाथ अब लंब मोही आन के गति दुर्लभ परम शंभु सुख मुनि माधुप भगति दुर्लभ परम शंभु सुख मुनि मनुप प्यास पद कंज मकरंद मधुपान की प्यास पद कंज मकरंद मधुपान के पतित पावन सुनत नाम पतित पावन सुनत नाम विश्राम प्रीत पतित पावन नाम विश्राम प्रीत भ्रमित पुनि समुझि चित्त ग्रंथि अभिमान के भ्रमित पुनि समुझि चित्त ग्रंथि अभिमान नाहिने नाथ अब लंब मोही आन के नाहिने नाथ अब लंब मोही आन के पद कंज मकरंद मधुपान की पतित पावन सुनत नाम विश्राम प्रीत भ्रमित पुनि समुझि चित्त ग्रंथि अभिमान की नाहिने नाथ नाहिने नाथ अब लंब मोही आन के नरक अधिकार मम घोर संसार कम नरक अधिकार मम घोर संसार कम कूप कहीं भूप शक्ति आपान की कूप कहीं भूख मोहि शक्ति आपान की दास तुलसी सो उतरा नहीं गनत मन दास तुलसी सो दास नहीं गनत दास तुलसी सो त्रास नहीं गनत मन दास तुलसी सो त्रास नहीं गनत मन सुमिर गोह गीध गज ज्ञाति हनुमान की सुमिर गोह गीध ज्ञाति हनुमान नाहिने नाथ अब लंब मोही आन नाहिने नाथ अब लंब मोही आन नाहिने नाथ अब लंब मोही कि हे नाथ, आपके श्री चरण कमलों की अनन्य भाव से की गई शरणागति के अतिरिक्त और दूसरा कोई मेरा आश्रय नहीं। नाहिने नाथ अवलंब मुही आन की, दूसरे किसी का अवलंब नहीं है, सहारा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं। जो और साधन करने के योग्य हों वो करें, उनके लिए कोई मनाई भी नहीं। बड़े लोग हैं, कर सब कुछ कर सकते हैं, मैं किसी लायक नहीं। हे नाथ, मुझे तो केवल आपके चरण कमलों का आश्रय है और कुछ भी नहीं। पचहत्तरवें पद में गोस्वामी जी ने कह विनय पत्रिका में, दूसरो भरोसो ना ही वासना उपासना की, बासव विरंच सुर मुनि नर मुनिगण की। ये भी कहा। 149वें पद में गोस्वामी जी ने कहा, जन्म गमायो तेरे ही द्वार किंकर तेरे। 153वें पद में कहा, मेरे रावरीय गति है, ये कहा। और 161वें पद में कहा, ऐसो घटिको तो। और 177वें पद में गोस्वामी जी ने कहा कि जो तुम त्यागो राम तो हो नहीं त्यागू, जो तुम भजो न आन प्रभु यह प्रवान पन मोरे। 112वें पद में गोस्वामी जी ने कहा, भयू उदास राम मेरे आस रावरी, ये 178वें पद में कहा। और बचन कर्म हिये कहो राम सोह किए, तुलसी पे नाथ के निवाहे निर्वहूंगो, ये 259वें पद में गोस्वामी जी आगे कहेंगे। इन सब की व्याख्या ही है नाहिने अवलंब मुही आन की, नाहिने नाथ अवलंब मुही आन की। ये इन सब की ही व्याख्या है, दूसरे का आशय नहीं। हे भगवान, हे करुणा निधान, इस पद में संबोधन है करुणा निधान। ये करुणा निधान नाम भी भगवान को बड़ा प्रिय है। क्यों भगवान को, श्री जानकी जी को, श्री राधा रानी को ये नाम इतना ज्यादा प्रिय क्यों है? करुणा निधान, करुणा निधान नाम इतना प्रिय क्यों है? बोले इसलिए प्रिय है कि यह सबसे पहले यही नाम सुनने को मिला है। गौरी जी का पूजन करने श्री जानकी जी गई और गौरी जी की पूजा की और खसी माल मूर्ति मुस्काने, माला खसी और श्री भगवती गौरी मुस्कुराई, तो मुस्कुराई तो बोली, क्या बोली? मन जाही लाचो मिलै सोवर सहज सुंदर सांवरो, मन जाही लाचो मिलै सोवर सहज सुंदर करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। मन जाही रांचो मिले ही सोवर सहज सुंदर सांवरो, जो तुम्हारे मन में जो बर बस गया है ना, जो सहज सुंदर है सांवरा है वो तो तुम्हें जरूर मिलेगा। सुन सी सत्य अति हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी, तो मैं तो इतनी विकल हो रही हूँ उनको पाने के लिए, क्या मेरी विकलता को देखकर भी मुझे अंगीकार करेंगे? अरे ऐसा सोच रही हो, अरे उनका तो नाम ही करुणा निधान है। क्या नाम है? करुणा निधान नाम है। तो गौरी जी के मुखारविंद से जानकी जी ने सबसे पहले करुणा निधान नाम सुना, इसलिए जानकी जी राम जी को करुणा निधान जी कहकर बुलाती, करुणा निधान जी आइए, क्योंकि नाम लेना नहीं चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, अब पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, शास्त्र की मर्यादा तो यही है। तो जो मुख्य नाम है उसका उच्चारण न करें, लेकिन कोई सांकेतिक नाम रख दे। ऐसा लोग संकेत में नाम रख लेते, सीताराम राजेश, हम कुछ कह के बुला लो, क्या बुलाना ही तो है। और संकेत की भाषा संकेत वाले ही समझते हैं, संकेत वाले वो संकेत गांव वाले नहीं, नंदगांव के पास में संकेत नहीं, तो यहाँ ब्रजवासी बैठे होकर संकेत की बात संकेत वाले समझे। संकेत गांव है हमारे ब्रज में, ब्रज को गांव है संकेत। चार चोर थे, काम तो चोरी का करते थे, पर उन्होंने भेष बना रखा था संतों के जैसा, जंगल में रहते थे, उस भेष में कोई पहचाने नहीं उनको, वो चोरी करते थे, अलग अलग जंगल में बैठे कुटिया बना के। कोई मालदार आदमी दिखाई पड़ता रास्ते से आता हुआ, रुपए पैसे वाला, तो वो कहता था नारायण, तो दूसरे सुन लेते हो, समझते नारायण माने कोई लक्ष्मी वाला आ रहा है, धन वाला आ रहा है, तो दूसरा उसको मिलता वो देख लेता कि कुछ अंटी में पैसा है या कि नहीं। पहले उस चांदी के वो कमर में ही बांध के चलते थे लोग, पैसा भजनदार होता था ना, तो क्या कहते उसको, नाम उसका भूल है, बसनी, हाँ इधर ब्रज में तो बसनी कहते हैं, तो बसनी में उसको बांध करके कमर में बांध के लेके जाते, तो वो देख लेता था पैसा, वो कहता था, पहले वाला तो संकेत करता था आ रहा है सावधान हो जाओ, नारायण माने सावधान हो गया, आया जिसको लूटेंगे हम वो आदमी आ गया, नारायण, तो दूसरा देख के कहता कि इसके पास पैसा, वो चिल्ला के कहता दामोदर माने उधर, माने पेट में इसके दाम पैसा बंधा हुआ है, खाली नहीं है, मालदार आदमी है। तो तीसरा चिल्ला के कहता सावधान हो जाओ वासुदेव, कहता वासुदेव, तो वासुदेव का उन्होंने अर्थ लगा रखा था अपने मन से चोरों ने कि बांस देव हैं, अब आगे न बढ़ने पावे, एक लठ मारो इसको, यहीं गिरा लो इसको। और चौथा चोर कहता था हरी हर माने लेके भगाओ उसको, पिट गया लुट गया भगाओ उसको। अब देखो नाम तो ये है कि नारायण दामोदर वासुदेव हरिहर, और संकेत में क्या उन्होंने अपना लगा रखा है। हमारे यहाँ साधु में भी ऐसी संकेत की बात होती है, अब वो सब संतों की भाषा सभा में बताने की नहीं होती है। अब हम पूछें आपसे ही पूछें, भरतदास जी तो जानते हैं इसलिए इनसे नहीं पूछेंगे, आपसे ही पूछें, गोपी चंदन है, गोपी चंदन है, अरे भाई क्या बात है, गोपी चंदन नहीं होता तो लगाते कैसे, गोपी चंदन तो है ही, गोपी चंदन है, हाँ है, ठीक है रखो, गोपी चंदन है तो रखो, ठीक से रखो, उत्तम स्थान में रखना गोपी चंदन। अब सांकेतिक भाषा माने गोपी चंदन माने भेंट दक्षिणा कुछ हो तो खुले में पड़े हो चौरे में आसन को उठा ले जाएगा किसी अच्छे काम में लगे। गोपी चंदन माने माल पानी। अब तो ये तुमने बता दिया आपको, नहीं तो तकतारी संत आपस में बातचीत कर लें दूसरा आदमी समझेगा नहीं कि क्या बात हो गई इनकी। आपस में उनकी बातचीत हो जाएगी दूसरा आदमी समझेगा नहीं कि लोग क्या बात कर रहे हैं। संकेत संकेत में न बुलाया जा सकता है। तो करुणा निधान जो है वो भगवान को बड़ा प्रिय नाम है क्योंकि जानकी जी ने सांकेतिक नाम रखा है करुणा निधान। और श्री रघुनाथ जी वैदेही ये नाम लेते हैं। क्या लेते हैं? वैदेही। मूल नाम नहीं लेते हैं वैदेही कहते हैं। क्यों कहते हैं वैदेही? इसलिए कहते हैं माताओं को उनके पिताजी का नाम स्मरण कराओ तो ज्यादा खुशी होती है। इसलिए घर में लड़ाई न हो इसका एक साधन ये भी है कि अपनी गृहिणी के सामने उसके पिताजी की सदा बड़ाई करो। कभी बुराई मत करो तो घर में शांति रह जाएगी। माताएं भूखी रह जाएंगी बिना वस्त्र के बिना भोजन के सब सब कुछ सह लेंगी लेकिन उनके बाप को कह के तुमने ऊंच नीच कही तो बिल्कुल नहीं सहेंगे। खबरदार आगे नहीं बोलना। हाँ हमें अपने बाप के बारे में अटपट नहीं सुन सकती हो चाहे जो कुछ कर लो तुम्हारी बहू है पर जिन्होंने हमें पैदा किया पाला पलोसा इतना बड़ा किया कन्यादान कर दिया तो क्या हमारे पिताजी को उठपटांग बोलोगे हमारी मैया को उठपटांग बोलोगे? नहीं बिल्कुल नहीं बोलना। हाँ माँ बाप के बारे में कन्याएं नहीं सुनती है। तो श्री रघुनाथ जी वैदेही कहते हैं श्री जानकी जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गोस्वामी जी कहते हे नाथ मुझे दूसरे किसी का अवलंब नहीं है आश्रय नहीं है। कर्म मन वचन पन सत्य करुणा निधे। हे करुणा निधे यह मैं बात मन वचन और कर्म से प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य बात कह रहा हूँ कि आपको छोड़कर मेरे जीवन में कोई दूसरा आश्रय नहीं है नहीं है नहीं। आप ही मेरे जीवन प्राण सर्वस्व हैं। एक गति मुझे केवल आपकी ही एकमात्र गति है। हमने सूरदास मदन मोहन जी का पद सुनाया था एक बार। मेरे गति तुम ही ना और दोष पाओ। मेरे गति तुम ही ना और दोष पाओ। मेरे गति तुम ही ना और दोष पाओ। मेरे गति तुम ही हरी तुम्हें Yeah. गति राम, हे राम आप ही मेरी एकमात्र गति है, मेरे गति तुम ही अनेक तोष पाए। आपकी गति बोले नहीं, सीधे सीधे आपकी गति इस लायक हम कहाँ हैं, आपके चरण कमलों की गति बोले उस लायक भी हम नहीं, क्योंकि आपके चरणों को लक्ष्मी जी छोड़े तब ना, शंकर जी ब्रह्मा जी छोड़े तब ना, तो छोड़ती नहीं तुलसी जी, छोड़ती नहीं चरण कमल लपटानी, हमारा तो वहां तक पावर नहीं, हम तो वहां तक जाएंगे नहीं। तब क्या यहाँ आचार्य जी गोस्वामी जी भरत जी के भाव का स्मरण कर, मोरे शरण राम की पनही, मोरे शरण राम की पनही, कहते हैं एक गति राम भवदीय पद त्राण की, हे राम जी आपकी पद त्राण ही एकमात्र हमारी गति है, आपके चरण की जो जूती है ना, आपके चरण की जो पादुका जी है उन्हीं का आश्रय है, आपकी आपके पाद त्राण का आश्रय है। दक्षिण में एक बहुत बड़े आचार्य थे, बड़े सुप्रसिद्ध आचार्य थे, उनकी महिमा बहुत अधिक बढ़ गई, श्री अनंताचार्य स्वामी, इतनी महिमा बढ़ गई उनकी तो उनके विरोधियों को बहुत बुरा लगा, अरे वो भी सब बड़े बड़े विद्वान थे, पंडित थे, बड़े बड़े मठों के मठाधीश थे, बोले हम लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं रह गए, जुगनू भी नहीं रह गए इसके सामने, तो इतना प्रभावशाली हो गया, बोले ऐसा करो इसको सभा में बुला करके इसका सबके बीच में अपमान करो, इसका तिरस्कार करो सबके बीच में बुला के, बड़ा भरी सम्मेलन बुलाया, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान पंडित महानुभाव सब, झगड़ा के लिए बुलाए गए वो सब, सम्मान थोड़ी करना था, झगड़ा करना था, और सभा में उनको कुछ इस सिंहासन पर बिठा करके एक महानुभाव उठे, एक पंडित उठे और बोले महाराज आप इस समय हमारे दक्षिण भारत के मूर्धन्य महापुरुष हैं, हम लोग आपका विशेष सम्मान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले माल्यार्पण होता ना, माल्यार्पण माला पहनाई जाती, तो उसने क्या कर रखा था, जूतों की माला बना रखी थी, तो अपमान करते हुए हंसते हुए दांत निकालते हुए जूतों की माला लेके आया, ले महाराज आपका इस सभा में विशेष सम्मान, गले में जूतों की माला पहना दी। पर वे आचार्य इतने विनम्र थे कि उन्होंने वो जूतों की माला नेत्रों से लगाई, छाती से लगाई और रोने लगे, बोले अब मेरे कल्याण में किंचित भी संदेह नहीं, ये झगड़ा करना चाहिए था तो कुछ नहीं, बहुत प्रसन्न हो गए, तो इतने आनंद में हो गए कि आनंद में इनके आंसू निकलने लगे, मेरे तो बहुत बड़ा आपने काम बना दिया, क्यों आप सब महात्मा हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, भजनानंदी हो, हरिभक्त हो, अब मैं तो विमुख प्राणी हूं, अधमाधम पतिताधम जीव हूं, विषयी जीव हूं, मैं सोचता था कि मेरे पास कोई कल्याण का साधन तो है ही नहीं, न ज्ञान में योग्यता, न कर्म में योग्यता, न योग में योग्यता, सर्व साधन शून्य, अब मेरा कैसे कल्याण होगा, तो उन आचार्य ने क्या कहा सभा में बैठकर, बोले कर्मावलंबका केचित केचित ज्ञानावलंबका वयंतु हरिदासानाम पादत्राणावलंबका, कोई ज्ञान कर्म के सहारे पार उतर जाएंगे, कोई ज्ञान के सहारे पार उतर जाएंगे, हम तो संतों की पान ही के सहारे ही भव सागर से पार उतर जाएंगे। उनकी विनम्रता देखकर विरोधी सब नतमस्तक हो गए, हल्के बके रह गए, और जो सभा आई थी उनके नाम से वो उन्हीं को धिक्कारने लगी जो ना जूतों की माला बनाई थी, वो कहने लगे देखो कितने दुष्ट हैं, कितने नीचे हैं, बताओ ऐसे महापुरुष का ऐसा अपमान कर रहे हैं। पदत्राण, देखो रज की बहुत बड़ी महिमा है, गंगा जी की इतनी महिमा क्यों है? गंगा जी की इतनी महिमा क्यों है? गंगा जी की इतनी महिमा इसलिए है कि महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं हरिपाद रजो विहारी, हरिपाद रजो विहारी, इसलिए गंगा जी की महिमा है। भगवान की चरण रज उसमें मिली हुई है, इसलिए उनकी इतनी भारी महिमा है गंगा जी की, चरण रज के कारण। एक बार गंगा जी को चरण रज मिल गई तो इतनी महिमा बढ़ गई। और महाराज जी ज्योति को तो 2400 घंटे चरण, जब देखो जब चलेंगे तभी चरण रज मिलेगी, तो ज्यादा भाग्यशाली कौन हुई? हमारे यहाँ परमन जी कहते हैं, हमारे यहाँ परमन जी ऐसे संत हैं, परमन जी कहते हैं कि गुरु जी की सब चीज प्रसादी ली जा सकती है, पर लंगोटी और उनके चरण में धारण करने वाली जूती चप्पल या खड़ाऊ ये प्रसादी में नहीं ली जा सकती। परमन जी कहते क्यों? ये तो पूजनीय होगी, अब कपड़ा चला सब ले लिया जाएगा और प्रसादी ले ली जाएगी, पर पादुका और कॉपी ये नहीं ली जाएगी। ये तो पूजने के योग्य, तो सिर पे धारण करने के योग्य, कोई पहनने के योग्य थोड़ी। तो पदत्राण की बड़ी भारी महिमा है। हे राम जी, हमें एकमात्र आपके चरण कमल में धारण की गई जो पानही है उसकी हमको, उसका हमें आश्रय है। जनकपुर में विवाह के प्रकरण में ऐसा हमने सुना है, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने भी उसको भरत जी के चरित्र में उस भाव को बड़े भाव से दिया। कोहवर प्रवेश, कोहवर कुंज में विवाह के पाणी ग्रहण के पश्चात कोहवर में सखी ले जा रही है, तो बोली कि कोहवर में तब पैर रखना जब हमारा पहले नेग चुका हो। कथा बहुत लंबी आप सब जानते हैं। तो राम जी बोले कि नेग में क्या, हम तो कुछ लाए नहीं है, क्योंकि हम तो कमंडल धारी बन के आए गुरु जी के पीछे पीछे, उनका कमंडल हाथ में लेके आए, हम वहां से कुछ लेके थोड़ी आए। तो बोले फिर आप कहें तो थोड़ा समय दीजिए, तो पिताजी से मंगा ले। बोले नहीं नहीं, यहाँ आने के बाद लौट के पीछे जाना नहीं है, बड़ी समस्या, ला सकते नहीं और पास में है नहीं और नेग चुकाए बिना आगे बढ़ेंगे नहीं। तो बक्सर वाले महाराज जी तो कहते कि मिथिलानी ने कहा कि बेचो बहन महतारी, अब तुमको नेग देना ही है तो अपनी माँ और बहन को बेच दो। ससुराल वाले सब कह सकते हैं माँ बहन को बेच दो तो हम कुछ खरीद लेंगे, हम कुछ पैसा दे देंगे तो नेग चुक जाएगा। भाई राम राम, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। अच्छा तो कोई उपाय है, दूसरा यहाँ उपाय है क्या? ये हमारे विदेहराज महाराज जनक जी के महल की अंतःपुर की ये कुल देवी हैं, एक स्वर्ण की थाली में वो कुल देवी नहीं थी, वो जानकी जी की पादुका थी, जूती थी, उनको रेशमी वस्त्र में लपेट करके बढ़िया से सजा के माला वगैरह चढ़ा के रखा था। ले हमारी कुल देवी हैं, इनको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा तो आपको भीतर जाने का मार्ग खुल जाएगा। राम जी से कहा प्रणाम कर लो। राम जी ने कहा कि हमें प्रणाम करने में कोई बाधा नहीं है, पर हम ढके देवता को प्रणाम नहीं करते, पहले देवता का दर्शन करेंगे तब प्रणाम कर। बोले दर्शन तो नहीं, दर्शन तो इनके होते ही नहीं है, किसी किसी को जब कृपा हो जाएगी बाद में होंगे दर्शन, अभी नहीं, यहाँ तो दर्शन के पहले ही प्रणाम करने की विधि है। बोले तो राम जी बोले तो हमारी दर्शन के बाद प्रणाम करने की विधि है, तुम्हारी विधि है प्रणाम के बाद दर्शन की, और हमारी विधि है हम पहले दर्शन करते तब प्रणाम करते हैं। राम जी ने तो कहा जाने दो चाहे मत जाने दो, हम तो प्रणाम नहीं करेंगे। पहले यह देवता का दर्शन कराओ। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, आपसे ज्यादा अटकना ठीक नहीं। लखनलाल जी से कहा कि आप प्रणाम कर लीजिए। राम लखनलाल जी तो और लाल पीले हो गए, बोले अरे हमसे प्रणाम करने का, हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, हमारे सर्वस्व रघुनाथ जी हैं, हमारा मस्तक झुकेगा तो केवल राम जी के चरणों में झुकेगा, हम कोई देवी देवता को प्रणाम नहीं करते। ये तो एकदम बक्सर वाले मामा जी कहते थे एकदम सूरजमुखी मिर्चाई है तो एकदम लाल हो गए। अब किसका नंबर आया? अब नंबर आया भरत जी का। भरत जी आप तो सीधे साधे हो, आप ही कम से कम प्रणाम कर लो, सरकार भीतर चले जाएंगे। भरत जी ने कुछ नहीं कहा, सीधे साष्टांग दंडवत कर लिए, हाथ भी नहीं जोड़े, सिर भी नहीं झुका, सीधे लौट कर साष्टांग प्रणाम, और भाव विफल हो गए। सखियों ने थाली सामने खोल के दर्शन कराए तो किशोरी जी की जूती थी, सब हंसने लगी, थाली देखकर ठहाका लगा के हंसने लगी। देख लो देवता का दर्शन कर लो, हमारे इन्हीं को प्रणाम किया है आपने। कितना सुनते ही भरत जी और भाव विहल हो गए, बोले दर्शन के बाद तो हमारे भाव में और अधिक वृद्धि हो गई है। क्यों? क्योंकि हम तो श्री राम जी किशोरी जी को दो मानते ही नहीं हैं। गिरा अरथ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ों अनुग्रह तोरे, और मोरे शरण राम की पन्ही। ऐसा कहकर बोले देवता को अब हम रहा नहीं जा रहा है, उठाई जूती और छाती से लगाई, सिर से लगाई। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी ने कहा कि सारी भक्ति तुमको यहीं सूझी है, सब हंसी हो रही हमारी। अरे कम से कम ससुराल में तो थोड़ी मर्यादा रख लेते। भरत जी ने कहा बाहर कुछ और भीतर कुछ और, ये दोहरा व्यवहार हमको पसंद नहीं है। हम तो कोई हंसे चाहे प्रसन्न हो चाहे रुष्ट हो, हम तो सर्वतो भावेन श्री सीताराम जी के ही हैं। ये भरत जी का भाव है, मोरे शरण राम की पन ही। यही भाव गोस्वामी जी कहते हैं, एक गति राम भवदीय पद त्राण की, भवदीय पद त्राण की, परिहरि पाए काही अनुरागो। भरत जी और केवट सुमिरि राम पद पंकज पनही, भांति बांध चढ़ाय न धनही, जो परिहरहि मलिन मन जानी, तो जो सनमान ही सेवक मानी, मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोसु सब जनही। केवट और भरत जी का भाव, यही भाव गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक गति राम भवदीय पद त्राण की, आपके चरण कमल की पद त्राण ही एकमात्र मेरी गति है। अब आप ही मेरी एकमात्र गति है, आपको छोड़कर मुझे दूसरे का आश्रय नहीं है, आपके पद त्राण की मनवाणी क्रिया से मैं शरण में हूं। ये बात के पीछे प्रयोजन क्या है, आप इसी के पीछे क्यों पड़े हो? बहुत ही प्यारी बात, इसी को कहते अनन्य आश्रय का भाव। वे कह रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के बिना, बहुत ध्यान से सुने, अंतःकरण की शुद्धि के बिना कोई भी साधन सफल नहीं होता। इसलिए साधन वही उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, जिससे चित्त की शुद्धि होगी। अब देखो प्रवीण जी, बहुत बारीक बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। देखो अन्यथा नहीं लेना, अन्यथा नहीं लेना, इसलिए हम सावधान कर रहे हैं कि आप जो साधन कर रहे हैं उससे उदासीन मत हो जाना। उदासीन हो गए तो अन्यथा लेंगे हमारी बात को, अन्यथा नहीं लेना, हम इसलिए कह रहे हैं। समय से यज्ञोपवीत हुआ, बहुत ध्यान से सुने, किसी भाग्यशाली का समय से जनेऊ हुआ, अच्छे गुरुजनों की सन्निधि मिली, साधन भी हरिगुरु संतों की कृपा से बना, यत्किंचित चैत्रकाल संध्या हो, मंत्राज का जप हो, गायत्री जप हो, भूले भटके कुछ नाम जप हो, धाम वास हो, साधन बनता कि नहीं बनता? लेकिन ईमानदारी से बताओ, ये जो साधन बना है वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा? बात तो बिल्कुल पक्की है, इसमें तो स्वप्न में भी संदेह नहीं के व्यर्थ जाएगा। धोखे से भी हरिनाम निकल गया है मुंह से, वो भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है, कोई भी साधन व्यर्थ जाने वाला नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या इतना सब करने के बाद भी अपेक्षित चित्त शुद्धि हुई? आप लोगों की तो जरूर हो चुकी होगी, है ही, इसमें क्या हम संदेह करें। हम अपनी बात बिना किसी संकोच के स्वीकार करते हैं कि हमारे हृदय में क्रोध, अहंकार, मोह, ममता आदि जितने मलिनता के जितने दुर्गुण है ना, वो सब के सब हमारे हृदय में घर किए हुए हैं। घर किए हुए का मतलब उनका निज निवास स्थान हमारा हृदय है, बड़े प्रेम से रह रहे हैं, पता नहीं कितने जन्मों से रह रहे हैं, 10-5 साल कोई किराए से रह जाता वो तो मकान खाली नहीं करता, ये तो पता नहीं अंतःकरण में कितने जन्मों से बसे, काहे को मकान खाली करेंगे, तो जब कब्जा करके बैठे हैं, ये तो हटे नहीं, न काम नष्ट हुआ, न क्रोध नष्ट हुआ, न लोभ नष्ट हुआ, न मोह नष्ट हुआ, न ममता नष्ट हुई, न मद नष्ट हुआ, न मत्सर, कोई विकार नष्ट नहीं हुआ है। अरे भाई, जब विकार ही नष्ट नहीं हुआ तब ज्ञान उत्पन्न हो गया, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि विकार की स्थिति तब तक है जब तक देहाध्यास है, देहाध्यास की निवृत्ति होगी तो विकार कहाँ रहेगा? ध्यान में ही बात, देहाध्यास ही विकार का कारण है। अहम ममाभिमानो थैः काम लोभादिभिर् मलैः वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। भागवत जी, मैं और मेरा, मैं शरीर और मेरा संसार, मैं और मेरेपन के अभिमान से ही सारे विकार पैदा हुए, ये तो हमारे नष्ट नहीं हुए, और इनका नष्ट होना ही ज्ञान का उत्पन्न होना है, वो ज्ञान तो उत्पन्न हुआ नहीं। हाँ, पोथी जरूर पढ़ ली है, भले ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम जो वेदांत दर्शन पढ़े वो भी हम बोल सकते हैं। कभी कभी हमारे मन में भी आता है कि हम भी कभी प्रस्थान त्रयी पर प्रवचन करें, जैसा हमने गुरुजनों से पढ़ा है, जैसा हमारी अत्यंत मंद स्मृति में है, वैसा हम कहें, कुछ बोलें, चर्चा करें, बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि गुरुजनों की कृपा से हम विवेचन कर सकते हैं, तो शाब्दिक ज्ञान तो हो गया, पर जिस ज्ञान के उत्पन्न होने पर कोई विकार रहता नहीं, वो ज्ञान तो हमारे भीतर उत्पन्न नहीं हुआ। तो वाचिक ज्ञान तो केवल मान सम्मान प्राप्त करने के काम में आवेगा, पेट भरने के काम में आ गया, हमारे किस काम का वो ज्ञान, जिससे हमारी अविद्या अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, विकार नष्ट नहीं हुए, वो ज्ञान हमारे किस काम का, केवल पेट भरने के काम का ज्ञान है। कोह मद मोह ममता यतन जानी मन, बात नहीं जात कही ज्ञान विज्ञान। आप घोषणा करो तो करो, तुलसीदास जी कहते मैं नहीं कह सकता मुझे ज्ञान विज्ञान हो गया है, जब ज्ञान ही नहीं हुआ तो विज्ञान, विज्ञान माने अप्रोक्षानुभूति, अप्रोक्षानुभूति को ही विज्ञान कहा है। न मुझे ज्ञान हुआ और न मुझे विज्ञान हुआ, और मेरी हालत क्या है, काम संकल्प उर निरखी बहुवास नहीं। हमारा चित्त कामनाओं के संकल्प से भरा हुआ है, न जाने कितनी प्रकार की वासना है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कह चुके, आप सुन चुके हैं पहले, को कछु दे, कोई कुछ हमको दे और कहे भल, हमको लोग अच्छा कहें और हमें कोई कुछ दे, यह वासना न उड़ते जाई। ये वासना भीतर से नहीं जा रही, हम जो त्याग तपस्या का नाटक करते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जंगल में रहना पहाड़ पे रहना, कपड़ा नहीं पहनना, भूखे प्यासे रहना, ये सबके पीछे भी कहीं न कहीं मन में कामना रहती है कि लोग हमको कहते हैं बड़े त्यागी, बड़े तपस्वी, बड़े भजनानंदी हैं, बड़े सिद्ध हैं। ये आत्म प्रशंसा की वासना भीतर पीछे लगी रहती है। तो अपने मन में कामनाओं का, संकल्पों का जखीरा देख करके, भंडार देख करके, वासनाओं को देख करके मैंने पक्का कर लिया कि मेरी अपनी योग्यता मोक्ष की तो है ही नहीं, क्योंकि रिते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान हुए नहीं तो मुक्ति कहां से होगी। तो आस नहीं एक हूं आस निर्वाण की, आंख आंख माने 100% में से, 100% में से 1% भी हमें भरोसा नहीं है कि हम संसार चक्र से मुक्त होने के लायक हैं। ये नहीं, निर्वाण की भी, निर्वाण की भी 1% भी योग्यता मुझ में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, क्रोध मद मोह ममता ये सब मन में भरे हुए हैं, ज्ञान विज्ञान तो पैदा ही नहीं हुआ और मन में बहुत वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, मोक्ष की 1% भी आशा नहीं है कि मुक्त हो जाएंगे, तो चलो कोई बात नहीं, जाने दो, इस सब तुम लायक नहीं हो, छोड़ दो। वेद बोधित कर्म धर्म बिनु अगम अति, तो चलो कोई बात नहीं, वेदोक्त कर्म करो, वेद विहित कर्म करो, क्योंकि बिना वेदोक्त कर्म धर्म के आचरण के तुम्हें उत्तम स्वर्ग नहीं मिलेगा, न तो धरती के उत्तम भोग मिलेंगे और न ही तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो हमको तो लगता है कि वेदोक्त कर्म करने में भी हमारी योग्यता नहीं है, आप तो फिर भी बहुत कुछ कर रहे हैं, हम वेदोक्त कर्म जैसे होना चाहिए वैसा हम नहीं कर पा रहे, खाना पूर्ति है, थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ा पानी इधर उधर छीट दिया, थोड़ा पानी चढ़ा दिया, खाना पूर्ति है। जिस श्रद्धा से, जिस निष्ठा से, जिस शौचाचार से, जिस मर्यादा से धर्माचरण करना चाहिए, उसका 1% भी हमसे नहीं हो रहा है। अब क्या करें? बोले वेद बोधित कर्म धर्म बिनु अगम अति। ये धर्म कर्म तुम्हारे जीवन में प्रतिष्ठित नहीं होगा तो स्वर्ग की बातें भली कर लो और मरने के पीछे भली लिख दो कि इनका स्वर्गवास हो गया है, स्वर्गीय अमुक स्त्री। आपने देखा है कि वो स्वर्ग गया है जो आप स्वर्गीय लिखते हैं? आपने लिखा स्वर्गवासी अमुक, वो नरकवासी हुआ तो? कोई लिखता है? पापी से पापी के मरने के बाद भी लोग यही कहते हैं कि स्वर्गवासी। नरकवासी कोई नहीं लिखता कि नरकवासी अमुक जी महाराज, बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि मेरे अमुक जी नरकवासी हो गए हैं, ऐसा तो कोई नहीं लिखता शोक पत्र में। सब स्वर्गवासी लिखते हैं, नरकवासी तो कोई नहीं लिखता। लेकिन वेदोक्त कर्म धर्म जिस निष्ठा से होने चाहिए उसके बिना कोई स्वर्गवासी भी नहीं होता। हम लोगों की स्थिति ऐसी है, चाहिए अमी जुग जुरई न छाछी, गोस्वामी जी कहते हैं। अमृत पीना चाहते हैं और छाछ पीने का भी भाग्य हमारा नहीं है। योग्यता छाछ पीने की नहीं, अमृत पीना चाहते हैं। अरे बोले स्वर्ग की तो हमको इच्छा ही नहीं है। क्या है स्वर्ग हमारे लिए? मोक्ष को भी हम कुछ नहीं समझते हैं। ना भोग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए। चलो ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात, भोग नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। और बढ़िया 50 लाख की गाड़ी सामने से निकले और कोई जजमान कहे कि नहीं महाराज ये तो आप ले ही लीजिए, कृपा करके हमारा भाव रखने के लिए ले लीजिए, तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? ये असलियत है, ये वास्तविकता है। संसार की इन नाशवान संसार की वस्तुओं को देखकर हमारे मन में लालच पैदा हो जाता है, ये बहुत अच्छा कपड़ा हमको चाहिए, ये मिठाई बहुत अच्छी हमको चाहिए, ये कार हमको बहुत अच्छी है चाहिए। तो हम त्यागी तो हैं, हम त्यागी तो हैं, पर न मिले के त्यागी हैं। किसके त्यागी हैं? त्यागी तो हम हैं पर न मिले के त्यागी हैं। मिल जाए तो त्यागी नहीं है। पर भैया सच्चा त्यागी वो है जिसका मन स्वप्न में भी रूप रस गंध शब्द स्पर्श के भोगों की ओर न जाए। संत कबीरदास जी को के सामने साक्षात माया आई, साक्षात माया आई, अप्सरा बन गई। अपने हाव भाव कटाक्ष से बहुत श्री कबीरदास जी को आकृष्ट करने का उसने प्रयास किया, लेकिन श्री कबीरदास जी बिल्कुल भी उसकी ओर आकृष्ट नहीं हुए। बेचारी माया अप्सरा बन के आई थी, नाचते नाचते थक गई। देखो आकर्षण कब होगा? आपकी कोई भी क्रिया देखकर हम उसकी ओर आकृष्ट होंगे, आपको पता लगेगा कि आप बहुत प्रेम से देख रहे हैं तो आपको भी उत्साह होगा। अब निखट्टू बन के बैठे रहे, आप चाहे रो चाहे गाओ चाहे नचो चाहे हंसो चाहे कुछ करो, हमें आपसे कोई लेना देने नहीं। उदासीन भाव से यदि हम रहें तो व्यक्ति कब तक कहेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। श्री कबीरदास जी ने कहा, मैं तुम्हें पहचान गया तुम कौन हो। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे भजन का प्रभाव हूँ, तुम्हारे भजन का फल हूँ। कबीरदास जी बोले, भजन का फल तुम नहीं हो सकती। एक न्यात तू माय लगत है, एक न्यात तू मौसी। एक नाते से तू मेरी माँ लगती है, एक नाते से तू मेरी मौसी लगती है। साधु के लिए स्त्री मात्र माता है, तो तू माता है, स्त्री के स्वरूप में है। और लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट भई, लक्ष्मी जी और समुद्र से ही अप्सराएं प्रकट भई, तू अप्सरा है। तू कहती मैं अप्सरा हूँ, तो लक्ष्मी जी की बहन है, तो मैया की बहन को ही तो मौसी कहते हैं। आशीर्वाद दे और जाओ। बोली, नहीं मैं तो तुम्हारे लिए ही आई हूँ। तब बोले, तब पहचान गया तुम कौन हो, कौन हो तुम, मैं कौन हूँ। बोले, माया महाठगनी हम जान, माया महाठगनी हम जान, माया गुण फांस लिए कर डोले, निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बाहू के ही आकर्षण से सर्वथा मुक्त हो जाना। मलुकदास जी की साखी, भेष फकीरी जे गहे, भेष फकीरी जे मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जे हो रहे साहिब तिनके साथ। वेश से फकीरी और दिल से भी फकीरी दोनों जरूरी है। वेश से फकीरी है, दिल से फकीरी नहीं है तो साहिब साथ नहीं रहेंगे। दिल फकीर, वो दिल फकीर कौन है? जिनको ये समझ में आ गया माया महाठगनी हम जाने। ये भीतर से समझ में आ गए, वो फक्कड़ है और ऐसी फक्कड़ी आ जाएगी तब क्या होगा। अरे मन लाग्यो रे, मन लाग्यो, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो यार फकीरी में, जो सुख पावो तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन भाग मिलेगा। कहा फिरत मगरूरी कहाँ फिरत मगरूरी में लाग्यो मेरो यार सखी ओ मन लाग्यो मन लाग्यो मेरो यार सखी मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मिला जो मेरो यार फकीरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो साहिब मिले सबूरी में साहिब मिले सबूरी में मन लाग्यो संसार के आकर्षण से शून्य हो जाना यह फकीरी। और भैया बिल्कुल पक्की बात है, फकीरी में जो आनंद है वो आनंद पूरे संसार में कहीं नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं, बहुत आनंद। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, गा तीन टूक को पीने के, लंगोटी भी साबित नहीं है, गांठ बांध बांध के जैसे तैसे लंगोटी बांधी, फटा कपड़ा है। तीन टूक को पीने के नित भाजी बिन लोन, घी दूध तो छोड़ो, अन्न के दर्शन नहीं, जंगल से घास पत्ती ले आता उसी को मिट्टी की हरिया में उबाल के खा लेता, नमक भी नहीं है, लेकिन तुलसी रघुवर उर्वसे तो इंद्र बापुरो कौन। इंद्र क्या है उसके सामने, कुछ नहीं है इस पकड़ के सामने। श्री मलुकदास जी कहते हैं, गांठी सत्य कुपीन में, वो तो तीन करे वो सात गांठ कह रहे हैं, गांठी सत्य कुपीन में फिरे सदा निशंक, नाम अमल माते रहे, हरि नाम का अमल करते हैं उसी में मतवाले बने रहते हैं, गिने इंद्र को रंक। यह फकीरी, नाम अमल माते रहे, गिने इंद्र को रंक। तो भगवान वेद बोधित कर्म धर्म बिनु अगम अति जदपि जी लालसा अमरपुर जान की, कहते जरूर है हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। अरे तुमने स्वर्ग देखा नहीं, धरती की चीजों में तो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता, लालच आ जाता है, स्वर्ग कहां से नहीं चाहिए। हमारे महाराज जी बड़े विलक्षण उत्तर देते थे कई बार। एक भोले भाले महात्मा ने पूछा कि महाराज जी एक बात बताओ क्या। महाराज जी बोले, उस सीधे साधे महात्मा ने पूछा भक्तमाली जी महाराज से, महाराज जी से पूछा कि महाराज जी पहले पुराणों में कथा सुनते एक महात्मा भजन करते थे, ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो अप्सरा विघ्न करने आ जाती थी, अप्सरा आ जाती थी भजन में विक्षेप डालने। अब तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता कि अमुक महात्मा भजन कर रहे थे अप्सरा आ गई। तो महाराज जी बोले अब अप्सरा की जरूरत नहीं रह गई, एक मक्खी ही भजन में विक्षेप करने के लिए पर्याप्त है। क्या बोले? अब अप्सरा की जरूरत नहीं रह गई, एक मक्खी ही भजन में विक्षेप करने के लिए पर्याप्त है। माला फिर नाक भगाओ, फिर नाक पर बैठ, फिर भगाओ, एक मक्खी भी माला नहीं फेरने देती। बोले अब अप्सरा की जरूरत नहीं रहेगी, मक्खी ही पर्याप्त है। तो स्वर्ग हमने देखा नहीं है इसलिए हम त्यागी बने हुए हैं। धरती के पदार्थों के आकर्षण से मुक्त तो हुए पहले, उनसे भी हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। और भगवान कथनचित किसी को भोग मिले हैं स्वर्ग के और मोक्ष भी मिले है तो बड़ी कठिनाई से मिला है। कैसे? सिद्ध सुर मनुज दनुजादि सेवत कठिन। सिद्धों की सेवा करनी पड़ेगी, देवताओं की सेवा करनी पड़ेगी, श्रेष्ठ मनुजों की सेवा करनी पड़ेगी है? दनुजादि सेवत, इनकी सेवा बड़ी कठिन है। देवता सिद्ध मनुष्य राक्षस सबकी सेवा कठिन है। क्यों? एक तो इनके लिए पहले हठयोग करना पड़ेगा। हठयोग कितने दिन के लिए पानी छोड़ दिया, इतने दिन के लिए ये छोड़ दिया, तमुक छोड़ दिया, तमुक छोड़ दिया, हठयोग करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा और कहां तक कहें बलि, प्राणों की आहुति तक देनी पड़ेगी। फिर भी पता नहीं ये रीझेंगे कि नहीं रीझेंगे, भगवान जाने। क्यों? क्योंकि भैया ये करुणा निधान नहीं है, करुणा निधान तो श्री राम जी हैं, ये करुणा निधान नहीं है। ये तो कैसे हैं? आए देव सदा पार्वती, आए देव सदा वचन कहीं जनु पर मार। मानसी में करें गोस्वामी, ऐसे दया सागर, करुणा सागर, कृपा सागर तो केवल ठाकुर जी हैं। इनको प्राणों की बलि की जरूरत नहीं है, इनको हठयोग की भी जरूरत नहीं है। ये तो केवल हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम इव केवलम, कलौ ना सेव ना सेव ना सेव गतिरन्यता। केवल नाम लेने से रीझ जाएंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। इसीलिए इनमें तो हमारी पात्रता ही नहीं हो, ये तो प्राण लेने के लिए बैठे हैं, हमारे प्राण इतने सस्ते हैं नहीं, इसलिए हमने तो अपना तन मन प्राण एक श्री राघव के चरणों में अर्पित कर दिया। अब हमें दूसरे से प्रयोजन, इसको कहते अनन्य आश्रय, ये शरणागति का भाव। अब हम पूरा ही कर देते हैं दो पांच मिनट में, वैसे तो अब इसको छोड़ देंगे तो कल भी इतना ही समय लग जाएगा कम से कम। भगत दुर्लभ परम शंभु सुख मुनि मधुप, तो चलो कर्म कांड में तुम्हारी योग्यता नहीं, धर्माचरण में ज्ञान की पात्रता तुम में नहीं है क्योंकि चित्त शुद्धि नहीं है, और इनकी सेवा कठिन है, कठिन होने पर भी प्राण चले जाए तो भी कल्याण होगा कि नहीं होगा कोई पक्की बात नहीं है, तो भक्ति करो। बोले भक्ति तो दुर्लभ है हमारे जैसे व्यक्ति के लिए। क्यों? शंभु सुख मुनि मधुप, शंकर जी के लिए, सुखदेव जी के लिए, सनकादिकों के लिए, इनके लिए तो भक्ति सरल है, हमारे जैसे कलयुगी प्राणियों के लिए भक्ति महाराज कहाँ कठिन है, सरल है, सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यास पद कंज मकरंद मधुपान की। शंकर जी, सुखदेव जी, नारद जी, सनकादिक ये सदा प्यासे रहते हैं। किस चीज के प्यासे? आपके चरण कमल के भौरा बनकर मकरंद रस को पीने के प्यासे बने रहते हैं। ध्यान मेरी बात, ये बड़ा बड़ी मीठी चुटकी ले रहे हैं कि इनसे इनसे अवकाश मिले तब ना हमारी वहाँ हमारी कहाँ पूछे, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पहले से मकरंद पान के लिए बैठे हैं। लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है, भले ही हम चरण कमल मकरंद का पान हम करने के लायक ना हो, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, सनकादिक जी उसके अधिकारी हों, हम न हो न बने रहे कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हे नाथ, आपकी सर्वतोभावीन शरण ग्रहण करके हमने आपके नाम का आश्रय लिया है, इसलिए हमारे कल्याण में संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि पतित पावन सुनत नाम विश्राम पावन सुनते नाम विश्राम कृत भ्रमत पुनि समुझित ग्रंथ अभिमान भ्रमत पुनि संतों से हमें सुना है कि आपका नाम पतित पावन है, जीव को परम विश्राम देने वाला है, पायो परम विश्राम, परम विश्राम देने वाला है। लेकिन क्या करें, ये पंडिताई हमारे पीछे पड़ी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये पंडिताई ने क्या किया है, हमारे चित्त में भ्रम डाल दिया। उस भ्रम के कारण हमको लगता है, क्या लगता है, बोले जैसी प्रतीति, जैसी श्रद्धा, जैसा विश्वास नाम महात्म्य में होना चाहिए वो होता नहीं, तो संदेह की गांठ पड़ी हुई है। पर भैया ये संदेह की गांठ भी जलेगी, खुलेगी, छूटेगी, टूटेगी हरि नाम से। स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, बस केवल जिह्वा से नाम का उच्चारण करते रहो, वैखरी वाणी से काम बनेगा बनेगा बनेगा, संदेह नहीं। इसलिए भगवान, हमको तो लगता हम भजन के लायक भी नहीं है, हम तो केवल आपकी शरण में है। ये अनन्य आश्रय, ऐसा आश्रय होगा वो तो अहर्निश भजन ही करेगा, दूसरा करेगा क्या। आगे कहते हैं, हाँ एक चीज में तो हमारा अधिकार है, क्या, नरक अधिकार मम घोर संसार तम, नरक में तो हमारा पूरा पक्का रिजर्वेशन है। घोर संसार के अंधकार में हम डूबे हुए हैं, इस कुएं में हम पड़े हैं। और महाराज जी, ये संसार की आसक्ति ऐसी है, ऐसी है कि मैं अंधेरे भवकूप में पड़ा रहने लायक ही हूं। लायक न होता तो पड़ा अब तक क्यों रहता, किसी में पड़े रहने के लायक हूं इसलिए अब तक पड़ा रहा, ये जन्म में भी पड़ा ही हुआ हूं, न जाने कितने जन्मों से पड़ा हूं। भाई हम इस लायक थे तभी तो यहां पड़े हुए हैं। लेकिन संसार कूप में पड़े होने पर भी मुझे भय नहीं है। क्यों? मैंने उनके चरणों का आश्रय लिया है जो समुद्र को साक्षी करके कहते हैं, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मी तिथि याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यत ततम मम, एक बार आकर कह दे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, ऐसा कहने वाले को वो प्राणी मात्र से निर्भय कर देते हैं। अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासित, ये घोषणा है उनकी। इसलिए हमें नरक अधिकार मम घोर संसार तम कूप कहीं भूप मोहि शक्ति आप, ये भूप राम जी का संबोधन है। भूप माने राजे, हे राजा धीराज राम जी, दास तुलसी सो त्रास नहीं गनत मन, वो डर भी हमारा मन गिनता नहीं है। क्यों? बोले नाही ने नाथ अवलंब मोहि आन की, नाही ने नाथ अवलंब मोहि आन की, सास तुलसी तो त्रास नहीं गनत मन, सास तुलसी तो त्रास नहीं गनत, सुमिर गुह गीध गज ज्ञाति हनुमान की, सुमिरि गुह गीध गज ज्ञाति हनुमान, नाही ने नाथ अवलंब देखा है आपका भक्त निषाद राज गुह केवल आपका आश्रय लेकर पवित्र हो गया। क्या साधन था उसमें, कौन सी ऊंची जाति थी उसकी, कौन से वेद पढ़े थे उसने, न ज्ञान में न कर्म में किसी में पात्रता उसकी दिखाई नहीं पड़ती, केवल आपका पवित्र नाम स्मरण किया, आपके चरणों का आश्रय लिया, उसका काम बन गया। चलो गुह तो कम से कम मनुष्य तो था, जटायु आमिष भोजी पक्षी गृधराज जटायु, जटायु ने आपसे प्रेम किया। कितना प्रेम? महाराज जी वाल्मीकि में वर्णन है कि राम जी लक्ष्मण जी जा रहे थे, जानकी जी भी थी, तो जटायु को देखा तो बोले इस जनस्थान में बड़े बड़े काम रूपधारी राक्षस रहते, लगता कोई राक्षस होगा, ये इतना पर्वताकार गीत अब तक तो देखा नहीं। तो जटायु जी के कान में शब्द पड़ा, बोले रामभद्र मैं तुम्हारे पितृचरण चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र हूँ, सखा हूँ। गृधराज जटायु तुम्हारे पिता का सखा होने के नाते धर्मतः मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, मैं राक्षस नहीं हूँ, यही जनस्थान में पंचवटी में तुम पर्ण कुटी बनाकर निवास करो। महाराज जी वहाँ लिखा है राम जी ने उसी भाव से जटायु जी के चरणों में प्रणाम किया जैसे वो दशरथ जी को प्रणाम करते, और कहते सीता लक्ष्मण हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इस जनस्थान में भी पिताजी मिल गए, कितने भाग्यशाली हैं हम, देखो यहाँ वृद्ध के रूप में हमें पिताजी मिल गए। आज लोग अपने पिता को पिता कहने में संकोच कर रहे हैं, पर धन्य है रघुनाथ जी। क्या था गिद्ध के पास? जो जगत पिता हैं, जगदीश्वर हैं, उनको बेटा कहा कि तुम हमारे पुत्र लगते हो, तुम्हारे पिता का मित्र हूँ मैं, इसलिए तुम मेरे धर्म पुत्र हो। तुम आपने पुत्र माना, आप मेरे पिताजी हैं। पिता दशरथ का भले ही संस्कार न किया हो, पर गृधराज जटायु का संस्कार भगवान ने अपने हाथ से किया, पिंडदान किया, तर्पण किया, श्राद्ध किया। तो जिस दरबार में निषाद का गुजारा हो गया, गीध का गुजारा हो गया, शबरी का गुजारा हो गया, हनुमान, हनुमान से अर्थ यहाँ हनुमान जी से नहीं है, बंदर भालू, बंदर भालू को भी इन भोग योनि में पड़े हुए मरकट पशु अति कामी, इनको भी चरणों में लेकर इनका परम कल्याण कर दिया, इनको प्रातस्मरणीय बना दिया। उन श्री रघुनाथ जी का आश्रय ही मेरा एकमात्र अवलंब है। और कहां नाही ने नाथ अवलंब मोही आने एक सौ दसवा पद होगा। और कहां छोर रघुवंश मणि मेरे, आप ठुकराएंगे तो मैं कहां जाऊंगा, आपको छोड़कर मेरी कोई ठोर नहीं है, कोई ठिकाना ही नहीं है। ये सब आश्रय के ऐसे लगता है कि विनय पत्रिका में क्रमशः भाव उसका भी सार उसका भी सार उसका भी सार होते होते होते अंत में वो काम बन गया। अद्भुत इन्हीं शब्दों के साथ आज थोड़ा समय अधिक हो गया, सवा दो हो गए, यहीं अपनी वाणी को विराम करते हैं। श्री सायंकाल को 5 बजे से समय है, 5:30 बज जाता है, पार्श्वार्चन होता है, पार्श्वार्चन का समय है, फिर गो माता की आरती होती है। अभी सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, सुंदर दिव्य गोवर्ती प्रसाद है, सभी प्रसाद पाएंगे, सबके प्रसाद की व्यवस्था है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय राम जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।